الباب الثاني والسبعون ومئة باب استحباب الدعاء في السفر سفر میں دعا کرنا پسندیدہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں علی ولدہ کے الفاظ نہیں ہیں۔